أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يومئذ المستقر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب سنت يالله جولي سي ننتبه عليه الصلاة والسلام نيوان بتاي سي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري. يسنو جوتاي بي ويس غيسون نانتي باب الكفن في ثوبين بنتك ملا منام بلانو ولا تشانغاي في نياري بلان. غيسون نانتي حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بي خامتاني موم لاي نيتالي كي خامتاني موم مو دانو وون تي گلم تي گلمم ci arafa bu loosu damm mu daal di làqu génn àdduna ci saasi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ci ay mbiram dafa ne wa kaffinuhu fi thawbayni wala tuhannituhu wala tuhammiru ra'sah fa innahu yubaasu yowma alqiyamati mulabbiya. Mu ne na ngeen ko càng ci ñaari mbalaan, te bu leen ko defal gëtt, te bu leen muur bobbi, ndaxam naka moom kat bu yowmal qiyaame dafay dekk nekk koo xam ne day talbiya, day wax labbayk allahumma labbayk, bo comme ni nga xam ne noonu la kii xaj di wax. Gisoon nañ ci tamit baabul xunuuti lil mayit, baabul xanuuti lil mayit, buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci gëtt gi ñuy defal ki nga xam ne moom mooy ki faatu. Ñu daal di gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ci kooku lam wax daf ne walaa tuxannituhu, maanaam bu leen ko defal gëtt. Muy hadith bobu gisoon nañ ko ci watay, muy hadith sayyidina Abdul Rahman Abbas radiyallahu anhu. Legi nak tamit ñu daal di gisoon tamit babun kayfa yukaffanul mahram, buntu bi nga xamne moy wax ana nak lañuy sangaaye ki nga xamne mom moy mahram bi moy ki nekk di ihram, lolu tamit gisul nañu to fekk wajoju mu ne yenen Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma daadu waxna waju mom muharram la lolu mu daadi waxna inna saluhu ma'in wa sidran wa kaffinuhu fi thawbayn wa la tumassu tiban wa la tukhammiru ra'sah mu daadi waxne nañ ko sang ci ndox ak dem te na ngeen ko sang ci ñaari yere manam kon xamna ci ñaari yere dañ koy sang mu na way bu len ko laalal nga xamna moy geut way tam bu len mur bob bi ñu xamna kon bob bi duñ ko mur waye comme niñ ko gisse won ne ñaari wax ñoo ci am ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi comme niñ ko gisse won ci sun jotaay bi wessu mu na fa inna allah yab'athu yawm alqiyamati mulabbiya naka bur yalla daf koy dekkal yawm alqiyamati mu nek ko xamna day talbiya manam nako nonu gisol nañ ko dafa ci benen ci riwaya ci benen bu indi mu dadi wax ne fa innahu yub'ath yawm alqiyamati yulabbi wala bok yub'ath yawm alqiyamati mulabbiya kon gisol nañ tamit babu ci tambal won nañ ci babul kafani fil qamis alladhi yukaffu aw la yukaffu wa man kufina bi ghayri qamisin mu daali waxne buntu bi nga xamne mom moy al cangay ci bu nit ko buñ ko sangé ci bo xamne lo xamne khamis la te mom moy lo xamne dafa am tambalé ci li tambalé ci mbag yi wacc ba ci souf wala bok nga xamne dañ ko cangé ci lo xamne wala bok lo xamne lu du dina doy wala bok lo xamne tane du doy wala bok lo xamne dana fegalate wala bok du lu fegalate ak ki nga xamne tane dañ ko sang ci lo xamne tane amul khamis mu gudaatu gisoon hadith sayyidina abdullah ibn umar bi radiyallahu ta'ala anhuma muy nek li nga xamne tane mom la abdullah ibn ubay ibn salul gennon aduna mom mi nga xamne mom moy njitu nafiqi ci madinatul munawwara ala saytu mi hafdal salatu wassalam nga xamne doom ci la ñew nako in do yonnte bi sallallahu alayhi wasallam jox ma yere manam lambayam bi manam wala bok sa khamis bi mo dal ko koy sangé te nga julle ko te nga jéggalul ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dal ko koy jox manam ba ni nga xamantene non la ñewé diko julle ak yi nga xamne mom mo ci aji won gisoon nañ ko yonnte bi borom bi subhanahu wa ta'ala tere won ko ko nako wala tusalla ala ahadin minhum mata abada bu dulleti ci kenn ko xamantene genn ci ñoom aduna ñoom na fekki legi nak mu dañu daadu wara gis nak li nga xamne mom mo jéxal buntu bobu mu na qala bil isnadul muttasil fi kitab li hadathana malik ibn isma'il te mom moy ibn dirham wa abu ghassan an-nahdi wa kufa rahimahullahu ta'ala nekkon ci ñoo xamantene ñoom ñoo ko gënon deugër comme li nga xamne mom al abu hatim wa khan rahimahullahu mu ne kufa gisuma fa kufa gëna deugër nga xamantene mom moy abu ghassan bi bi Malik ibn Ismail an-Nahdi rahimahullah ta'ala mom gison nañu ay haditham ci Imam Sahih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mom mi ngi genn aduna 219 ane ginaaw gadda yantib sallallahu alayhi wa sallam muné qala hadathana ibnu Uyayna mu Sufyan ibnu Uyaynata ibnu Maymun al-Hilali rahimahullah ta'ala موي ابو محمد الكوفي ومكه تمت دو مكي دو كوفي ومكي رحمه الله تعالى غن ادنا 106 انا ген ادنا تي رجل 198 انا غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو انت موي ابن دينار المكي موي ابو محمد الاسلم رحمه الله تعالى دو مكه موي غن ادنا 46 انا ген ادنا 126 انا غنوا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم انه سمع جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله تعالى عنه موم ميغي جن ادنا 78 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم موم منن قال اتعدكنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي مو ابن سلول بعدما غيناو بيغا خا ندي فنو لنجو رب فاخرجه مراد كوي ген مانام مراد كوي ген غيناو بيغا خا تاني رب نانكو با نوبي fa lolu tak doy manam fa nafa sa mu dadu wal fi ci mom min riqihi ci tuflitam wa albasahu mudadu koy solal qamisahu qamisam manam moy qamis bi nga xamne mom la solal mom yonente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko lolo tax borom xam rahmatullahi alayhi wute ndax dafa doxone man ci hadith sayna abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu nga xamantene waxon na ne daf ko dox ak fi nga xamantene dafa ne daf ko fekk ci bammel mu dindi wat ko dugal ko giir ne dañ wax ne wa keurum ñoom dañu bañoon manam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam manam dañu ragalon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñew ngir bugguñu ko won solal fekk dom ji mom demon na ba laaj ko ko pare nañ ko indi manam lolu ñoom nak ñoom motax ñu gaaw ko julle dem dugal ko rob ko ñu gaaw ko rob lolu nak biñu ñewé ñi nga xamantene nak ñu gis ni kon ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé la gis ni kon a yere bi manam kon waxu sayyidna abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu moy ne limi tek ci waxu ñen ci borom xam xam rahmatullahi alayhi moy ne ah non kon en fait jox ko ko won waye dañ nan jox nako ko limi tek rek moy comme neewon nako dana la ko jox manam mok jox nako ko ben la motax bimu ñewé mu def li nga xamne mom lañ ko wax lolu mom moy ben ci wax ji waye benen wax ji mom moy rek dafa ñew manam daf ko jikko solo yere bi waye ginnaw gi mu ñewat solalat ko benen xamisam manam muy ñaari xamis yo xamantene mom lako solal waye tamit genn gi nga xamne mom lañ ko genné ci bammel bi lolu borom xam xam rahmatullah alayhi dañ ci sukkandiko di wax ne bu fekkentene aajo dafa am manam dañu soxla ngir ben aajo bu jamp bu xamantene wala bok lo xamne mën ta ñak lolu motax ñu wara mëna sulli neew gi manam lolu day du nekk lo xamantene lo ay la manam moy lu dagal la ngir ne sayyidna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam mom defal nako abdullah ibn ubay ibn salul manam benen bi ci dess mom moy ne daf ko genné manam mom moy moy genné ko ngir buñ ko genné ba pare ndax dañ koy julé wat wala duñ ko julé wat lolu borom xam hatta ci fuqaha maliki rahmatullah dañ ci wuté way wax ji ci gëna siiw moy wax al imam ibn qasim rahmuhullah ta'ala moy ne buñ ko genné waté faaw dañ ko wara julé wat waye ku melni ashab mom d'accord ci lolu ku melni ibn wahb rahmatullah alayhi ñom dañu japp sax ne manam lolu ci dimi bopum mo taganul manam diko genné wa sax diko digola li nga xamantene tamit mom moy ni nga xamantene ñom mom moy masala bi dess mom moy walu toxal gi manam jëne ko ci benn dekk manam rop nañ ko ba bo rek ñu genné ko waye ngir yobbu ko ci benen dekk lolu borom xam xam rahmatullah alayhi lu upp ci borom xam xam dañ ko ñaawlu manam amna sax ñu ci yegg ci ne daf haram imam ash-shafi'i nak mom rahmatullah ta'ala dafa ne dana dagan ba mu dess su fekkene ben dañ koy man dana dagan ci budé dañ ko wara yobbu makkah wala madina wala baytul maqdis manam buñu budé ci yi la mom dana dagan waye budul yi rek day nek lo xamantene dafa haram manam mu am ci ño xamantene tamit manam al ku nek amna ay gis gis yu bari amna ci waye li ci gëna deugal moy ak man ak ñak mëna nek am ngir lan ngir ñak xorma gi nga xamantene mom mo am ci bir bi manam di rop neew ba pare diko ci dindi wat benen bi ci dess nak mom moy ne ñenn ci borom xam xam rahmatullah alayhi ñom manam dindi gog mom moy feek fulu guñ ko manam buñ ko xese bu sul mom ba ma ta resource mom faawu doto ko meuna gennete manam ñom tekantal bobu lañ def buñ ko xese ba duggal ci bammel bi meun ak nako genné wat waye boy fekk ne ci rob manam ma ta li guñu source ci kawam mais buñ ko xese ba def fañ ko rob fofu lañ koy bayyi ñaanal ko boromam subhanahu wa ta'ala amna nak ñi nga xamantene tamit yereene wuute yo xamantene amna ci legui nak mu def manam comme masalan nit ki genné aduna ndakaru ñu daal diko wara yobbu chef manam ngir ne ay mbokam fa la ne wala bok yoy lolou mom borom xam xam rahmatullah alayhi bañuñu ko waye dañu ne li gën moy nit ki fimu genné aduna ñu rok ko fofu waye nak donte li nga xamantene mom moy lolou mom moy li gën waye su fekkentene dañ ko wara jël yobbu ko ci benen dekk lol dafa wara am el manam ko tax tax bu reuy bu wara tax lu demé nek ñu yaakar ni bëreub bobu nga xamne mom la wax ni mom lañ ko yobbu mom mu dinka néwon la nañ ma rop fofu wala bok mu nek lo xamantene daf ko dañ ko fay rop ngir ni dafa am barke bu reuy buñ fa yaakar manam ak yu mel nonu waye su dut lol nak manam du nek lo xamantene luñuy rafet lu la manam khilaful awla lay doon manam da fay wuté ak li nga xamantene mom moy li yey mu ne kon nak fa nafa kon mu solo ko comme khamisam manam kon li motax imam al bukhari rahimahullah taala indiko manam mom moy ne kon li ci lutax parti benen bi ci dess mom moy wa man kufina bi ghayri khamisam manam mom moy ne ci imam al bukhari mom ni mu dige wax yi rahimahullah taala moy ne manam jotuñu ko wona solal khamis bi manam mu lol mom motax ñu ñew motax ñu mën ko genné wat diko solal khamis sunu won lolou kon lolou doono won manam doono yenen ci salatam doono ko won def te lolou tamit wax la jo xamantene comme niñ ko gisse ñen ñoo lañ ko gisse motax ñune sayyidna jaag radhiyallahu anhu daf ci fekke ci evenement bi mbir yo xamantene sayyidna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu fekki wuko lolou mom motax ñom ñaar seen netal yu wute mom moy ne sayyidna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu mom limu fekke mom moy biko abdullah ibn ubayd abdullah ibn abdullah manam doomam di mom bimu koy lacc nan joxma yere mam khamis bi te nga ñew julle ko te nga jéggulul ko mom loolu la fekke yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dikko legui nak sayyidna jabir mom mo fekke lan la evenement bi deme deug deug manam naka la evenement bi deme deug deug lool mom motax bamu ñewé ba ci kanamam nak diko julle yeralti bi sallallahu alayhi wasallam bamu koy jëlaté mur ko diko julle mom la ko sayyidna umar radiyallahu anhu xëc niko dedet manam bu ko julle mu ne ko ndax du waji na fekk la kana yalla manam kana yalla téréwul ngay julé na fekké manam lolu munako dédét man dañ ma tanulo rek digënté ñaari mbiri manam boba lolu mom motax yeen ba alcorane nak waccat nak deppu ak sayyidna umar radiyallahu anhu lolu tamit ci benn ci yi nga xamantene mom moy muwafaqatu sayyidna umar radiyallahu anhu nga xamné day am benn avis bu mu dégagé yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax sax lenen alcorane ñu wax né non li sayyidna umar wax radiyallahu anhu lolu lañuy wéyel manam lolu man finalement manam acte bi yalla mujjé acte mom moy na bi nga xamné moy mujjé wéy ci mbolam julit ñi mom moy li sayyidna umar mujjé wax radiyallahu ta'ala anhu lolu tamit day wone manaqib bi manam maggaay sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala imam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni manam ci muhaddath la manam mom moy ko xamantene yalla daf fay wax ak mom diko xamal manam te fekk du yaronte wala ko hadith bi imam bukhari rahimahullahu ta'ala nok hadith numero 1350 ak 5795 imam muslim nok hadith numero 2773 an-nasa'i nok hadith numero 2019 ak 2020 imam ahmad ibn hanbal indi nok hadith numero 1496 ak 1575 kon hadith yi kon day gis na hadith wa sahabu kutubu sita ñet ñoko indi moy imam bukhari mom muslim mom an-nasa'i amma ñeneen ñi nga xamne ñom ñoo bok ci ashabu sunan moy imam abu dawud mom at-tirmidhi ak mom lu maaji ñom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' min babul kafani bighayri qamis man babu buntu al-kafani changay bi dayr qamis ci lu amul qamis manam ñu indi changay yep lolu moy nak changay comme ñetti changay lay doon ñetti manam khamis du ci am comme li nga xamne nonu lañ ko gisse won ne mom moy mazhabu shafi'i hanabilay rahmatullah alayhim amma yi nga xamne ñoom ñoy hanafiy ak maliki rahmatullah ñoom day am khamis maliki sax dañ ci yokku amama manam motax hanafiy rahmatullah alayhim ñoom ci ñoom li ñuy wax ne li tax ñu sip manam khamis bi du ne jëmmi khamis bi lañuy bañ waye ngir ne buñ ci tege khamis bi bu boba day daali tool man bam do dootul tolati comme nak te dañu bëgg mu nekk lu tol lool mom motax bu boba khamis bi dañ koy dindi waye motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni roppo ci lu amul khamis bobu waye su fekkon tane nit ki dañu bëgg tolal mbir mi manam mën nañ ko def khamis mu nekk lu tol manam dañuy def ñaari lifaf manam moy yi nga xamantene mom moy mbalane bu gëna mak ba fa rek daal khamis ci digg bi manam bu boba lool dana mëna nekk lool motax khalaf yi rahmatullah ñu non lañu gëndele mbir mom ñi nga xamantene bu naré tool bu naruta tool rek boba khamis bi dañ koy dindi ñom nonu lañuy déggé hadith nga xamantene ñom ñoci wax amma fuqahaa maliki rahmatullahi alayhim ñom dañoy japp ne dañ ko tuddul waye amna manam dañu tuddul khamis gi ak amama bi manam dañ ko boole wul ci tassan waye nak wax ji sayyidat aisha radhiyallahu anha mais amul khamis amul amama loolu mom day tek la ne amul rek manam wallahu a'lam amma tarjuma bi nak moy babul kafani bi ghayri qamis mom ci ñu upp nonu la mel waye imam al-mustamli rahimahullah ci riwayam mom daf ko indi fele manam kon du repetition manam ci repetition bu xam nga ki bu ñeek bi buntu bi ñu wéssu legi moy babul kafan fil qamis alladhi yukaff aw la yukaff ci riwaya mustamli mom mo am wa man kufina bi ghayri khamis fi tamit waye ñeneen ñi ci dess bi ëpp ci ñi solo saxé bi ñom dañoo ñom baat bobu fi lañ ko indi moy babul kafani بغير قميص بينما من قال في الاسناد المتصل في الكتاب حدثنا ابو نعيم تمام الفضل بن دكين ابن حماد رحمه الله تعالى ابو نعيم الملائي الكوفي رحمه الله دو كوفه موم نيغي غني ادنا 130 عام غن ادنا 118 عام غناو غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا سفيان موم ابن سعيد بن مسروق الثوري نو كوفه نم وا كوفه موم سامو ابو عبد الله الثوري الكوفي رحمه الله تعالى موم نيغي غنا ادنا 97 عام غن ادنا 161 عام غناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم هشام موم موي ابن عروه بن زبير بن عوام ابن خويلد الاسدي امام ابن اسد دنگ رضي الله تعالى عنهما مو هو هشام نور مو ابو عبد الله ولا ابو منذر دنج ابو بكر المدني دو مدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام غنادنا سنت ني من غنادنا 144 من غناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن عروه ابن زبير ابن العوام ابن خويلد ناصر القرشي الاسدي دنج موم ابو عبد الله دو مدينه رضي الله تعالى عنهما موم ميغي ген ادونا 94 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم بوكتي و بوكتي فقها وصبا انا عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم عائشة بنت ابو بكر الصديق مي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما gane mom mi ngi genn aduna ci 58e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gissone sayyidna abu hurayra radiyallahu ta'ala moko julle won munena qala muneku fina la manam cang nañu annabi yentibi sallallahu alayhi wasallam dagn ko sang mom yentibi sallallahu alayhi wasallam fi salasati aswabin ci ñetti mbalan yo xamne suhulun yo xamantene yere bu wex la te manam non bu sette buñu defare coton manam mom coton rek lañ koy mëna defare moy coursouf fin ci coton lañ ko defare manam coursouf coton la mom yaman lañ koy defare comme niñ ko gisse won tawit lay sa amul fi ha ci mom yere bobu qamisun qamis wala imama te amuton amama kon amma kon niñ ko gisse fuko haa maliki rahmatullah ñom dañuy wax ne ahan kay maam lim bëgg wax mom moy né ñett yoyu yenen maam soxol yeey ñom ñoo amul woon amama ak ki mais sino dañu ci boole yenen manam mo amul woon tamit ak amama manam lool mom motax ñom ñu wuté manam borom xam nga rahmatullah wuté andak né gis nañu sahaba radhiyallahu anhu sango maam ñu sol yeneni manam ñu def manam comme mi nga xamné non la ko fuqaha maliki di waxe rahmatullah alayhi nga xamné day andak qamis tamit day andak amama mu nek kon ñett yo xamantene qamis boko ci boole ak amama mu nek juroom yere lool mom motax fuqaha maliki rahmatullah ñom ñu juroom balan lañ koy defalale goor te lool mom moy li gën amma ñeneen ñi ci def ñom ñett balan lañ wax lañu defal goor budé jigen juroom balan budé maliki rahmatullah juroom balan la pour goor juroom ñaar balan pour jigen wallahu a'lam hadith bi Imam al-Bukhari rahmalahu ta'ala indi nak hadith numero 1264 danako indi wat legi hadith numero 1272 1273 danako indi wat itam hadith numero 1387 Imam Muslim nok hadith numero 941 ñet yon mom Abu Dawud nok hadith numero 3151 Imam at-Tirmidhi nok hadith numero 996 Imam an-Nasa'i nok hadith numero 1897 ak 1897 ak 1899 Imam Ibn Majah nako hadith numero 1469 Imam Malik nako hadith numero 596 ak 598 Imam Ahmad ibn Hanbal nako hadith numero 24122 24186 24625 24869 25323 25680 25795 ak 25949 kon dañu gis na wa sa kutubu sita ñom ñep indi nañ ci hadith bi rahimallahu وقال بالاسناد المتصل هو للكتاب ليحدثنا مسدد بن مسرد بن مسرد بن مستورد بن مرابل بن مقربل ابو الحسن الاسدي البصري رحمه الله تعالى جنى ما جنى 228 جنى غدا انت صلى الله عليه وسلم نكون وبصر من قال حدثنا يحيى بن مسعد بن فاروق القطان رحمه الله تعالى ابو سعيد التميمي di wa basara gane adna 120e ane gane adna 198e ane ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam an hisham moy ibn urwa ibn zubayr ibn awam gison nanko legi qala hadathani abi tama urwa ibn zubayr ibn awam nan radiya ta'ala anhu nan aisha ummu mu'minin radiya Allah ta'ala anha anna rasulullahi naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ko fina dango sangé fi salatati aswabin ci netti mbalan lo xamne lay sa amul fiha ci mbalan bobu qamisun qamis wala amama amu tamat amama xam nga bo xolé kon hadith bi dinañ gis ne Imam Bukhari rahmalahu ta'ala daf ko indi fi manam dako indi wat manam donte wax ji amul len lu ci yok waye dakoy deugural nit ñi ko solo ci Hisham ibn Urwa beur nañ ci dekk ci mom moy Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ki nga xamne mom mo ci teggu mom moy Sufyan al-Thawri ki nga xamantene mom mo tegg fi mom moy Yahya ibn Sa'id al-Qattan manam ñoom ñep ay dënk lañ manam nga xamantene kon dañuy xamne hadith bi manam fiki sak mënu ci am té dana ko indi waat ci bi benen riwaya bo xamantene tamit lool tam du gëna dëgëralat magayu manam riwaya bi muy ci mu jël ko ci Imamuna Malik rahimahullahu ta'ala hadith bi kom ñu ko gisse won wa ashab ko mu sita ñoom ñep solo nañ ko rahimallahu jami'a ولا قال بإذن الله المتصل في أول كتاب ليه باب الباب الكفن بالعمامة باب الكفن بنت بي ممي بنت تانغاي بلا عمامة تلو أمو العمامة عمامة موي بي نحن دنكوي تكي تبوب مانام كون مولين مورسو بي نحن دنكوي تكي تبوب بي موكو دفع مون نك كوم كالا تبوب بي لولو نك موري كوكو lolu mom moy li nga xamantene mom la fuqaha maliki rahmatullahi alayhi sahal ñom rek ñoko saxal nak ci wa mazahibul arba ñom ñoko saxal manam muy kon ñenti muy kon ben kaddu bo xam manam ben wute kon bo xam dana borom xam xam wute nañ ko ak ñeneen manam fuqaha maliki rahmatullahi alayhi wute nañ ko ak jamaa waye comme li nga xamantene nonu motax Imam Malik rahimahullahu ta'ala mom donte solo na hadith bi ci motax manam waye dafa solo tamit yeneen hadith yo xamantene rawati na nga xamne moy ni Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mom munen buñi mu wax ko ba fa def ko manam di sang mom buy sang muy sangé juroomi mbalan goori ba fa rek di goutal khamis ak amama lool mom motax mom muné ba fa rek lool non mom Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu don def mu xamne li kat man ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lako meuna lako jele te lolou tamit amna yeneene hadith yo xamantene dañu nek ci yeneene téré comme dama na tabarani yenen ño xamantene tamit dañuy taxal na manam khamis ak amama da ci am manam lolou mom motax borom xam xam yu wuti ci duré dañu gis hadith yi bo fa re daani bañ lolou uppante nañu ak lolou manam borom xam xam dañuy xam lolou mom lolou dang ko wara jikko dindi mini ni wara jikko dindi ci raisonnement bu fekkante ne hadith yi ñew nañ nonu te ñom mu leer na ni xamul nañ hadith bi parce que li la wone Imam Malik xamul na hadith bi leer na moy lan moy mom ci bopam moko solo manam mom ci bopam solo lako te borom xam xam yu magi dañ ko jëlé ci yoonam ku melni Imam al-Bukhari ñom mom muslim rahmatullahi alayhi manam kon li nga xamne mom lañuy dindi nak manam mom moy biñu jëk dindi moy le amen mu xamna hadith bi ba fa rek defewuko fek lolu bu amé moy na da fek ne dafa am leneen lo xamantene mo gëna dal xalam ngir yi mu gis yeneen yu bari manam lolu mom motax wallahu ta'ala a'lam li nga xamne nak mom moy zahiru mbir mi moy ne ñet yi baxna jurum yi baxna lolu lay tekki waye bu re ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñet yi lañu tuddu ci hadith yi gëna deugëf donte amna yeneen hadith yi tuddu jurum yi waa li gëna dëgër moy na ñatt yi mom lañu tuddu mo tax sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala précisé ko te hisam ibn urwa tamam ibn zubayr ibn awam radhiyallahu ta'ala anhum mom ci mom lañu solo wé hadith bobu te da ngay gis né manam ci mbolam ñi nga xamné mom moy riwayat yi da ngay gis bu ñëwé ci mom lay doon ndax benen bi ci dess manam gisoon nañ né solo nako kon ci sufyan As-Sawri ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan ci Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi ci Imam Malik ak ci Uwayb ibn Khalid dina ko solo ci mom tamit mom moy al-Bahili rahmalahu ta'ala manam kon day gis ne kon ci ñing ko solo yeb ñom ñep ay ngeunk lañ ay ñu degeer lañ te ñep ci kon madar hadith moy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awam mu jele ko ci bayam jele ko ci tantam dengu mun qaal bil isnad muttasil wa al kitab la yahaddathana isma'il tamo moy ibn abi wais moy isma'il ibn abdullah ibn abdullah ibn wais ibn malik di domu di domu di jarbat imam malik wala di domu seur imam malik moy jarbat imam malik rahmalahu ta'ala moy abu abdullah al-asbahi al-madani rahmalahu ta'ala mu ngi gane adna 139 ane genn adna 226 ta 227 ane ginaw ka dayen tibi sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathani malik moy imam bi moy imam malik no anas ibn malik ibn abi amir ibn amr al-asbahi as-sinyari rahimahullahu ta'ala nek wa madinatul munawwarah ala sakinha afdalus salatu wassalam nek sax imam ba bagn ko tuddi imam darul hijra rahimahullahu ta'ala mu ngi gane adna 93 jam 94 jam ane ginaw gadda yantib sallallahu alaihi wasallam gane adna 179 jam ane ginaw gadda yantib sallallahu alaihi wasallam ane hisham ibn urwah ibn zubair ibn awam ana abi mu jere ci baye mu urwah ibn zubair ibn awam ana aisha mu min radhiyallahu anha mam day gis hadith yi da nga gis hisham ibn urwah leg leg mam ci riwayat yi gis hadathani abi mam day gis ni hadathani abi an aisha mam comme niñ ko gisee ci riwayat bi wessu na ko radiyallahu ta'ala an rasulullah naka dawal yalla sallallahu alaihi wasallam kufina niñ ko sangé fi salatati aswabin ci ñett yere bi ni wex kon lolu leer na ni ñett yere la ci ñett yere lañ ko sangé yu wex saxu liyatan yo xamantene yu ñu defare coton la ci jugge yaman laysa amul fiha ci yere bo ci lañ ko lam sangé qamisum mu qamis wala amama amul amama kon lolou day deugural ma fabu ñi nga xamna ñoy shafi ak hanabi lay rahmatullah al jami' hadith bi comme ñu ko gisu wa sa ko tu sutam ñu ñu solo lañ ko rahimallahu jami' mun babul kafani min jami' al mali wa bihi mun bab buntu al kafan cangay min jami' al mali ci mbolam alal wa bihi ak manam min moy ci lenn ci jami'al mal mbolam alal wobihi ak ci alal gi manam moy lan moy nit ki su lappo genn aduna fekk manam buñu koy sang cangay gi ci alalam gi lañ koy jëlé manam ñu defal ko ci cangay gi te atté cangay gi mom moy jëmmi atté li nga xamantene mom moy sang ñukoy sang budé dañ leen di fay ak it ñi nga xamantene ñom ñoko yorop budé dañ leen di fay manam moy lepp lo xamantene dafa jëm ci affaire funéraire yi lool yépp manam bobu dañ koy jëlé ci alalam manam loolu nak lañuy jëk jëlé ci loolu lañuy jital ci kaw bor manam bu génné aduna loolu lañuy jëk topato ci alal bi buñu paré ci loolu ñu doga jël ñu doga wax bor yi buñu paré ci bor yi ñu doga wax ndinkane yi wa loolu nak bu boba ci lañuy doga commencé xalat nak ndax def na doona dara am deet wala loolu kon bu fekkene nak légui bu fek motax mu na qala قال عطاء المم عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تعالى والزهري موي المم الزهري موي ابن شهاب ولا وعمرو بن دينار موي المكي وقتاده موي ابن دعامة السدوسي من نيوم نيب لول لي واخ موي موي واخ دي ملني وقال عمرو بن دينار مانام موم موي ني داني موي لي واخ موي ني علال جي نيت كي بو ген ادنا سي علال جيب لاني لا lani jele cangayam manam bu deme ba nga xamne lol rek ke ci def cangay gogou rek la am ci alal mom lañu jël wa muné amnu mu dinar neena al hanutu manam jëpt gi giñ koy defal min jami'al mal ci alal gogou lañ koy jël ci mbolam alalam gi lañ koy jël wa qala ibrahim te mom moy an-nahay mune yubda'u dañuy tambale bil kafani ci cangay bi summa top bi dayni ci bor bi summa top bil wasiyati ndinkane bi ndinga testament kon lolu mom moy li nga xamantene mom lañuy tambale mune wa qala sufyan mom moy as-sawri ibn sa'd as-sawri ajrul qabri manam payu banel gi wal ghasl ak cang gi wo lol yeb minal kafani ci cangay gi la bok manam buñu wax ci kafan cangay bi manam fayu ki ñi sang wala ki sang ak fayu ki wala ki nga xamne moy gas banel ñoo yépp ci lay daal di bok manam kon da ngay gis ni imam al-bukhari rahimahullah ta'ala limu nam ci buntu bi bo gisee manam ki mu indi mu'allaqat yi mu indi moy ne da fay wone ni lepp alal manam nit ki liñu wara jëk baye xel moy liñ koy wajale d'abord ngir mu dem wuyu ci borom manam ngir ñu yobbu ko ci arme ci bamélam lool moy liñu wara jëk topoto ci alalam bala dara xew té lool mo motax mu indi buntu bi fi ni motax mu indi tamul wax yépp borom xam xam yi yu maggi rahmatullah alayhi ngir deugereul loolu mu doga indi nak hadith li nga xamantene moy hadith sayyidina abdullah abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu qala bi isnad al-muttasil fi al-kitab li hadathana ahmad ibn muhammad al-makki moy ahmad ibn muhammad ibn al-walid ibn uqbata ibn al-azraq ibn amr al-makki al-azraqi rahimahullah ta'ala mom abul walid moy da santam wala abul walid al-azraqi mi ngi genn aduna 217e ane ginaaw gadda yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa dañ ko abul walid dañ ko xamit abu muhammad der mom al-bukhari rahmalahu ta'ala mom dafa wax ni abu muhammad sax mom moy dakantalam rahmalahu ta'ala qala hadathana ibrahim ibnu sa'd ko mom moy ibnu ibrahim ma ibrahim ibnu sa'd ibnu ibrahim ibnu abdurrahman ibn Auf al-Qurashi az-Zuhri rahmalahu ta'ala Abu Ishaq moy da xantaram comme niñ ko xamé won gisoon nañ ko gisoté ko gëna adna 108e ané gëna adna 182 djab 183 ané ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam an Sa'd te mom moy bayam Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf moy Abu Ishaq ni Abu Ibrahim mom tamit rahmalahu ta'ala gëna adna 55e ané جن أدنى 125 أنا جناو قد ينتبه صلى الله عليه وسلم عن أبيه مجلتي بايم موي إبراهيم من عبد الرحمن الله مام لو يجيزي كي بايم مجلتي مام دوم جلتي باي كوكو جلتي دوم جلتي مانم مام كوكو جلتي ماماتم مانم نون لا دمي موي إبراهيم من عبد الرحمن الله عوفر كوشي الزهري وعن الله تعالى موي تبت أبو إسحاق نوني دو يجيز داقن تال دنو بوك نك أبو إسحاق بوم دسنا Sa'd mom dañ ko xam Abu Ibrahim rahmatullah alayhi mom mi ngi gëna adna kon 21e ane gëna gadda yentee bi sallallahu alayhi wasallam gëna adna 96e ane gëna gadda yentee bi sallallahu alayhi wasallam nekkon wa madinatul munawwarah ala sakina afdalu sallatu wassalamu wa qala mune utiya indi nañ jox nañu abdurrahman ibn auf mu abdurrahman ibn auf ibn abd auf ibn abd al-harith ibn zuhra mala zuhra ibn kilab ibn murrata ibn kaab ibn lu'ay ibn qalib ni bokk yene te bi sallallahu alayhi wa sallam ni bokkon ci zuhrata ci walu yaayam ngir ne amina waye ni bokk tamit ci walu bayam ci kilab manam kilab numero moy abu muhammad al-qurashi az-zuhri moy di nit ku mag ku yeme radiyallahu ta'ala mu bokk ci nga xamantene ñom ñoy al al-asad al-mubashshirun bil janna mom mi ngeen aduna ci fukki at ginnaw gëna aduna yëneñte bi sallallahu alayhi wasallam manam wa fukki at ginnaw gëna aduna yëneñte bi gëna ci la gëna aduna wala fukki at gënaw ba ci la gëna aduna mu mi ngi gën aduna 32e ane ginnaw gadda yëneñte bi sallallahu alayhi wasallam mom ci madinatul munawwarah ala sakina afdalu salatu wassalam ci baqi al gharqad mu bok ci sahaba yi nga xamne bo leen xare bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam xare nako mom rek tamit mom la saxle jite na yenente bi sallallahu alayhi wasallam julli manam mom rek moko mose jite julli radiyallahu ta'ala anhu mom mune radiyallahu ta'ala anhu yawman benn bes bi ta'amihi indil nagn ko bi ta'amihi ñamam manam fekk dafa woron mu dox ni indi ko li nga xamne mom lay doge mu koy lek fa qala mune kutila bom nañu musab ibn umayr sina musab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu moy sahaba bu mag bu yemi koku mom tamit amantene mom wa sen wa keur manam borom alal bu bari lañ won mom mu bayyi lepp manam dem madinatu munawwar ala sakina afdal salatu salam tek ko manam mom mo tek madina manam mom moy nga xamantene madina tay buñu nit ñi nekk ni ñu ne manam ginnaw yalla moma ngir ne mom mo fa dem ala 17 ans dem war nit ñi fofu ñooñu gëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ñewu ñu téru manam nga gis ne kon manam mom té loolu day wone ni mu mel rawatina ne mom sayyidna musab radiyallahu ta'ala nu mom borom alal la non makka amul lu mu fa ñakkon yiri yi gëna rafet la daan sol ci war way yi gëna rafet la daan sol or yi gëna bëri la amon waye bi mu ñëwé medina mu fa dara yaayam sax dañi ko won da ngay baye biine ji ga dugg wala maharu ma dé dam jël bop yu dugg ru ko ci soussi tok ci naaj teub ci naaj mu ne ko bo dé grawul biine ji duma ko baye manam lool moy engagement yalla mo gëna lepp ak ku mëna doon yalla mo manam bu da affaire yalla da taxaw mom manam amul lenn lu ñuy wax d'ailleurs amna ben idée bu répandu bo xamni du deug de xajul bay nek deug moy ne masalan way yurd bala nga ko jël fo nga laj taggu say wayju lolu du deug bu re la nga am jëkkeur fo nga taggu sa jëkkeur du deug lolu amul ben téré bu ko indi ci téré tariqa bi amul parce que yoonu yalla amul loy laj ndigal samba wala demba amul yoonu yalla non la demé kenn du ci laj ndigal samba wala demba dëgg kon mom bi nga xamné mo fi na mo xam na mo rada mam ni boom ko bi nga xamantene mom moy oxop mune wakanaté mom de mo nek kon xeyral mo gënon min ni ci man manam moma gënon mom boom nañ ko fa té moma gën waye loolu tawa do la manam woyof la go xamantene mom la woyof rek waye mom ci mo bassal mo bassal na la bok fukk yi gëna mag ci l'islam bi ci la bok ñi nga xamantene seen tour sax dañ ko bindé ci kaw arash fuk yoy mom ci ñooñu la bok mo Abdourahman Law radiyallahu an manam kon mom bu ne moma gën manam dafa woyof rek dafa wacce bopam mune falam yu jot waye te dajut lahu ñel ko ma lo xamne yu ko fanu def nako tangi fi ci mom illa burdatun ludul burda manam mune manam dina wax lan xam nga luy burda dañ ci ñew burda moy manto mune waquti la waye mune boom nañu hamza moy sayyidna hamza tam radhiyallahu anhu moy shahid bi moy sayyidu shuhada radhiyallahu anhu moy mom te oxot lañu ngey moy bay taxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune awwala bok rajulun waye jo xamne akhar kenen la khayrun minni ko xamne moma gën manam li fi ci sakka la ci rawi bi waye li nga xamantene mom la waxon mom moy sayyidna hamza la tudon radhiyallahu ta'ala anhu mune falam yu jot te amul tamit lo ñel ko ma lo xamne yu ko fanu def nako sangé bi fi ci mom illa burda lulul burda manam mom alalam jëf burda la won manam ñom ñaar ñom jëf seen alal yëp burda mo bu la won motax mom lañu leen sangé robé lañ ko mune laqad mune wallahi diñ na ni khashitu ragalna an yakuna ci net mu nek ne xat deug deug ujjilat dañu téwel lana ñel tayyibat na suñu suñu yuté yu neexi fi hayati na ci suñu adun suñu dund adun ya bu suufé gi manam mune ñooñu liñu daj andi façon biñu genné aduna té ñoom jottuñu am dara seen aduna yépp xéxal diiné ji la ba niñu leen boomé ñu genn aduna bayu fi dara choono rek la ci kaw choono ñun ñu tok di lek gu neex gi mu dama ragal né manam liñu naro na fayé Allah xala mom lañ nu téela jox fi manam lolou la wax wala moy comme alquran di wax manam wayawma ya'rabu alladhina kafaru 'ala an-nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wa tamta'tum biha falyawma tujzauna 'adhab al-hun bima kuntum takfuruna fil ardi wa bima kuntum tafsiqun wala bima kuntum tastakbiruna fi ghayri al-haqq wa bima kuntum tafsiqun mune bis lu bo xamantene dañuy garal yefiri safara nemem ni ngi ni lenen nak sen mbolam yi neex yi ngeen warona am yeb dem yob manam amé ngeen ko ci aduna ba paré yobalu ngeen ko ci aduna te banexu ngeen ci nak tay nak len rek ngeen da am moy mbugal gu len di doyalal ngir sababu la ngeen don reey reey lu ci kaw suuf waye tam ngir sababu sen katchor di ngeen nekké won te lolou ko tan ci yefiri la wacc mais mom dafa tok xalat ne est ce que mom ci bopam bokul ci ñi ñi waxal andak ne ci fukk yi gën ginnaw yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam ci la bok manam bo jëlé nit ñi sahab manam yenen tii ngay jënné rek bu jëmé yenen tii fukk nit yi gën ci lu ñu doyal mom ci ñoñu la bok andak loolu yëpp mom néna parce que dañ ko jox mu lek lu neex mu xalaat ñi mu mokal ñi mu do andal lool do xex ci diiné ak doon jëfé diiné ji mu xalaat ñoñu situation biñu nekké musu ñu xam lan moy pouvoir parce que jamono jodu buñ doon wax sax nan diiné ji dina mësa dem balaw ba gaay yi di yor ay gouverneur ñi di nek gouverneur fi ñu leen di jox ay poste ak yoyu ñuy am pouvoir wala yoyu di am alal gudul bu bari guy ñew ci ñom buñ leen ko doon wax sax dañ ñi fo ngay libre légui tay nak ñom ñoo yor poste yu mag yi nek gouverneur yi yor di gérer état bi yor alal ji waye tay ñu indi leen ñuy ñuy manam ñam gogum mu lek mu japp ne man est ce que limay lek ni mu nexé ni est ce que réellement té dafa woron en plus manam nekku ton ni da non lek bu ci gi non di no bi ki de dafa wor ba bari ñu indi ko manam comme mi ngi gisé ni ñi nga xamanteni ñom ñu jëk ci ñom ni ñu doon bayé xel seen borom subhanahu wa ta'ala waye lañ doon bayé xel seen circonstance ak xiwul gi leen yalla defal nan lañ ko wara santé ak ni ñu wara bayé xel xamné yalla dina leen ci atté wuté ni mujj ñi nga xamanteni dañu japp ni lolu normalité la fim tolu ku ci réré som bi japp na ni réru hmm da na ñala sa mu ne fu ma top jaala mu nek nak yab ki di joy manam bamu waxe lolu ba paré nak da tok di joy nak ah hadith bi mo bukhari dama ko indi wat nak 1275 ak hadith numéro 4045 mom rek nak moko indi ci whatsapp ko to bu sita rahimahullahu ta'ala manam kon bi hadith bi manam ci hadith imam bukhari wet wala bok muna babun bunta ngini iza lam bu fek iza bu fek dan lam yu jot amuñu illa lulul sawbun ab mbalan wahid ben dong manam moy imam bukhari rahimahullahu ta'ala dafa na fi manam lor manam bu fekkentene dafa lor dafa am manam ben yire mom nga am mom lañ lay soral mbalan bobu dong mom ngay sol bu ko defé ñu rob la tamit non waye nak dafa nek lo xamantene luñu sible bu fekkentene nit ki amna benen buñ ko mëna tégal muy ñaar ñu def ñu bayir ko ben kessé dédé lool mom dañ ko sip ngir né jamul manam li lu ci jamono lor la wara nekk mais waru nekk lo xamantene do lu tout manam nit ki day par souci de d'économie manam muy def lol dedet wa nan lañ def ni parce que quand même buñ ci jëlé ni def après njabotam luñuy def nangam dedet motax mi nga xamné mom mo aji ci yoy yépp muy sang gi parfois yuñ ko wara defal rob gi ak yoy manam la ca aji lolou mom buul ci kenn def économique bu ci kenn defal économique kenn parce que lolou mom lañ ko amal té lolou lañ ko wara taxawel ku genn aduna lañ ko defal lolou ba paré bu ay nit né nak légui ñun ma koy def waaw kay alhamdoulillah mais mom lañ ko defal fu fekkenté né manam bayyi na fi alal ju ko mëna def mune kon nak buntu bo manam kon buñu amé benn yéré ki benn mbalat kété boba mom lañ koy defal mune way day fekk ñeneen ñi mënuñ ko defal lenen manam moy nek li lañu ñeneen man li dal mo fi nek wax li fi ne mune qala bi rasul muqaddim wal kitab la hadathana muhammad ibn muqatil al marwazi rahimahullah ta'ala ruh abu hasan al marwazi rahimahullah ta'ala du rabi min jenaat na 226 ane ginaw ga da yantin sallallahu alaihi wasallam qala akhbarana abdullah ibn ibn مبارك المروزي رحمه الله تعالى عبد الله بن مبارك نواد الحنظلي المروزي رحمه الله تعالى موم من غنار 118 مانا غنار 181 مانا غناو غاد الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا شعبة مولى ابن الحجاج ابن الورع العتكي العزبي الواسطي ابو بسام البصري رحمه الله تعالى mingi gëna aduna 82 jam 86 ane ginnaw gadda yantu sallallahu alayhi wasallam gëna aduna 160 ane ginnaw gadda yantu sallallahu alayhi wasallam an sa'd ibn ibrahim wax nañ ko legi muy ibn abdurrahman mun'ab ibn sa'd ibn abdurrahman al abi ibrahim ibn abdurrahman ibn awf anna abd alrahman ibn awf radiyallahu ta'ala an udiya indi nango bi taamin ci ñam wa kana ta nekkon ak fa'iman bi aji wor manam ko dafa woron ni duñ ko ñam fa qala mun qutila bom nañ musab ibn umayr radiyallahu ta'ala huwa ta mun kat khayrun minni moma gën khayrun mo gën minni ci man kufina ñing koy sangé bi burda tim ci benn burda rek bo xamantene in rutiya buñu mure ra sama bopam badat day daal buñu rutiya buñu mure ra su bopam badat day daal di feñ rijlahu ñaari tanki wayl rutiya buñu mure rijlahu ñaari tanki bada mu daal di feñ ra su bopam moy matul rek naan na buñ ko defé yékiti ci kaw bo né dañuy mur bop bi tanki feñ buñu gisé buñu waccé bo ci tanki bop bi feñ munawa urahu te dafa munete gisna ni yakar na ni qala dafa na qutila raynañu waqutila raynañu xam boom nañ xamza moy nabdul mutalib radiyallahu ta'ala anhu wa huwa tum khayrun mo gën min ni ci man suma top bu sita ñu dadi yaatal nak la na ñal ni mëna dunya ci aduna ma bu sita ñu yaatal lepp xolal rek manam ñoñu fekki wuñ jamono ji ñi mi neex ñom jamono ji mi metti motax gis nga xex nit ki buy def ci yoonu yalla na def rek parce que bu manam wolof buñ nan jarign lo fekke lolou boy bayyi xel lolou do def dara lu bax parce que yow da ngay japp ne faaw man dama bëgg fekke jarign ji té nak dédét manam jarign ji leg leg da ngay xamné do ko fekke ci aduna mais la ngay fekk ci alakhirah ñoomi ci lañu nekk jamono joomi mo gënul ñom ci lu nekk parce que ñoomi nga won ci serwetu borom nekk ci aljana ñu leen di xewul lolou téra dem aljana mo tané top fi dé manam top di dundu gi c'est que li ki ni ni moy ni da lo xamagul fele lolou rek la mais bu fekkante da ngay dem aljana donc mais fi aljana mais ya même pas comparaison amul comparaison heureusement d'ailleurs que borom subhanahu wa ta'ala neub ni ñu haqiqa yoy réalité deug mbir ni parce que buñ ko doon jakarlo mom di gis aljana ni mel mais du nango tok fi kenn du nango tok waaw heureusement d'ailleurs que yalla neub nañu ko denga kon mu neñu daal ni yaata dengi ci aduna li nga xamne mom lañu yaatal yépp aw qala wa wala bok mu wax ni otina jox nañu mina dunya ci aduna ma otina lañu jox waqt deug xasina ñu ragal lañu am takuna ci mu nekk ni hasanatu na suñu yiw yépp ndekete wajju lat dañ ko ci la na ñal mais est ce que ñun suñu yiw yi ñu def yi ñu jofa def yépp dañ ñu ko téla fay ci aduna parce que li xewul yi dafa bari en fait imagine bu doon mom moy ñom ñoy wax lool ñun lan lañu wara wax ba paré ñom dañu fébu nekk ci jaamu yalla rek daima ñun ñi nga xamantene suñu xey ba nit ñi nelawé guddi gi ak bëcc gi yépp ci ay moy yalla lañu jallar diko imagine nga legi ñun lan lañu wara wax mais andak bi ci yewi moy ñun dañ ci boole ñun ñoo gëna dal xel mom dañ ci boole ñun suñu xel la dal contrairement ak ñom te ki ñun ñepp buñ ñu jël sëriñ ci ñu am yépp mom mo ñuy gën manam mom mo ñu boole gën ba paré ñun suñu xel dal mom xalam dal dañu wara xamné affaire yi am na lu lu amna lu ñu wara bayyi xam no wax mu ñun de ñun ak suñu sëriñ yi buñ ñu boole ñepp mom mo ñu gën mom kenn legi mom muy am cas de conscience bi ñun suñu xel dal yalla ñu yalla xam mu ne summa top nak jaala mu nek nak yab ki di joy hatta meta tarak mu bayyi al ta'ama ñom bi waaw gis ni waxuko nonu rek pour wax ni gaay ñi ngi ci xew la ki téré wul dañu xew la dédé hein dédé am do ko wax bu bari manam muy joy dénga gom ñu ko gisé hadith bi imam bukhari ñu hadith bi wéssu benn yoon la ko mo dess mu dindi wa sax mu hadith numéro 4045 kon mom daf ko wéto wol bi ñu jëf ñepp ci wa sabu ko togu sita rahimallahu aljami' mun babul bundu iza lam yajid bu fekente na amul kafanan sangay illa lulul ma lo xamne yu waari day daali neub raaso bopam aw qadamay wala ñaari ndeug tanki wa wa rafta day daali neub raaso mu raaso bopam manam li moy sans priorité bi tamit budé sangay gi mu am ben kessela bo mouré bobbi tanki feen bo mouré tanki bobbi feen bu boba bobbi ngi mour baye tanki tanki bu boba da ngay jël mbop xéetu mbop nga tek ko ci moy ñax wala nga wut leneen loko mëna mouré bu fekkante nak mbir mi matul hein herbe voilà bu fekkante nak mbir mi matul amul leneen loko mëna def ni ngay mëna def mom moy da ngay jël manam dañuy jëk mour awray li ñu jëk baye sam liko dalé ci jumbax bi bu ci oomi loolu la ñuy jëk mour en priorité suñ ko mouré ba paré nak ñu doga mour li nga xamantene manam yéne yi ci def nak ñu jël ngoon wala ñax wala ñu xol leneen luñ ko mëna téggé lu woyof ñu tek ko ci kaw bu mour ko légui nak lañu xol su fekkante ne manam ak lu mën ci xam jamono giñ koy sang mom dañu wara mour digënté ci mbax bi ak oomi ba faré awray kenn amul droit xol ko kenn amul droit lan ko ak lu mëna xew benen mbir bi tamit mom moy ci walu sang niw ak yeneen ci aju règle bi moy né do laal lulul li nga xamantene mom risque amul ci mu yakku manam budé bo laalé masal fi gis yaram bi commencé yakku lool do ko laalat en plus lolu manam lool tamit moy règle wala qaal min annahu mutadarrib wal kitab la yahaddathuna amr bin hasan nughyas mom gisuñu amr bin hasan nughyas min talq wala ibn muawiyah an-nakhai wa abu hafs an-nakhai wa kufra Allah ta'ala mom ci bayam rek la solo comme ni ko gissewon mu ngi gennat na 222e ane ginnaw gadda nabi sallallahu alayhi wasallam ci kufa wa qala hadathani hadathana abi min bay netul nani moy hafs ibn nughyas min talq ibn muawiyah ibn malik ibn harith ibn sa'lab ibn amir ibn rabi'ah ibn amir ibn جسمنا وحبيل مسعود بن مالك ابن النخم النخعي أبو عمر النخعي الكوفي رحمه الله تعالى قاضي فوق الكوفة جن أدنى سنة 17 أنا جن أدنى سنة 14 أنا جن أقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا الأعمش تمام سليمان من مهران الأسدي الكاهلي رحمه الله تعالى أبو محمد وكوفة نك إمام حافظ بمقبوب رحمه الله تعالى جسالة من طبستان gane adna 61e ane genn adna 145 dal 147e ane ginnaw gadda yentim sallallahu alaihi wasallam qala hadathana shaqiq tum moy ibn salama abu wa'il al-asadi rahimahullahu ta'ala moy shaqiq riwa kufa rahimahullahu ta'ala gane adna ben at ginnaw gadda yentim sallallahu alaihi wasallam mom bu khadaram la genn adna 82e ane ginnaw gadda yentim sallallahu alaihi wasallam mom ci ñi nga xamantene dañu dundu jamono yentim sallallahu alaihi wasallam nek julit te gisunu ko la manam من قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه خباب ابن الأرت ابن جندلة رضي الله تعالى التميمي أبو عبد الله ولا جه أبو يحيى التميمي والكوفي رحمه الله تعالى بالصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جن عبد ترانسكتم أنا جن أو قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة li gëna wër donte am na ñuy wax naan ci 19e ane bi la gënna aduna sayyidna dengue mom la moy ki ñëk rop ci koufa manam mom moy ki ñëk rop ci koufa bu juggé ci manam ci fassene manam xaw xaw bob rahimahullahu ta'ala ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum mom mune radi Allah ta'ala no qal mune hajarna gadda nañ ma annabi andak yenenbi sallallahu alaihi wasallam mune nal tabisu ni lambat wajh Allah manam jëm yalla manam yalla rek mo ñu taxuma ci bi ñuy gadda di jog dem yenenbi sallallahu alaihi wasallam waya fa waqa mudadirat ajruna sunu tay ala Allah ci yalla motax fa minna manam motax suñu tay rek ci yalla la nek motax famina amna ci ñun man ko xamantene mata dafa genn adna lam yakul lekut min ajrihi ci payam shay'an darra manam payam gi ngi moy parti wu fay liñ ko warona lu mo warona am ci aduna mom gañay mi bi mu ñewé manam mom ñu def effort nek groupe di def effort ngir tabax dara ngir defar dara mom amna ño xamne mom jariñ la bamuy judd fekki wuñ ci dara lolou lay wax non ñu mbokk na ci ñom Musa ibn Umayr say mam Musa ibn Umayr radiyallahu ta'ala wa minna amna ci ñun nak ño xamantene man ño ko xamantene ay na'at manam meñna lawo ñeel ko samaratu meñna manam natna meñ samaratu fo wo mom day yahdibuha mi ngi koy witt manam garab gamu saxalon mom lamu tay ki lamu meñ ci aduna mom mi ngi tay witt bu baakha baakha baax utila mom sayyidna umar sayyidna musa ibn umar radiyallahu ta'ala an qutila bom nagn ko yowma xol bisu ko xol falam najit amuñu man nu kafinu luñ ko mure luñ ko sangé illa burda tan lulul burda walla idha qattayna buñu mure bihaati mom rasaw bopum kharajat day daal genn rijlahu tanki wa idha qattayna buñu mure rijlahi ñaar tanki kharaja mu daal genn rasaw bopum rasaw bopum muy wax du nuro wax sayyidna drahman no aw wax radiyallahu ta'ala waye nak fa amarna mu digal nu an nabiy yanabi sallallahu alayhi wasallam an nughtiya ci ñu mu raxo bopom wa an najala te ñu def ala rijlayhi ci kaw tanki min al ukhri ci bop manam kon kon lolu mom ñu def ko ci tanki moy xexu ci xat wala manam lañu def ci tanki da reegi sa akon hadith bobu mo bukhari no indi wal hadith mo 3913 ak 4047 4082 ak 6448 imam muslim no hadith mo 940 imam abu daud no hadith mo 2865 ak 3155 imam tirmidhi no hadith mo 3853 imam an-nasa'i no hadith mo 1903 imam ahmad ibn hanbal indi nako hadith mo 2158 2177 ak 27214 legui na xarit wa sa ko to bu sutu ñu solo nak mu def ay ñu ma ja rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin